ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowy bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 stycznia, jest 15. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. OPZZ Rolników ma przesłanie. Do kierowców, do społeczeństwa. Przepraszamy was. I zapowiada serię blokad dróg. Bilans wypadku busa koło Bielska-Białej jeszcze wyższy. Rannych zostało 19 osób. Stan dwóch jest poważny. To nie koniec poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, tak twierdzą eksperci, choć z inwestycji wycofał się koncern Chevron. OPZZ Rolników ogłasza, będzie cała seria blokad dróg, a protest ruszy już od jutra. Akcja będzie prowadzona wspólnie z górnikami, zapowiada szef Rolniczego Związku Sławomir Izdebski. Górnicy zablokują drogi na Śląsku, my zablokujemy drogi na Mazowszu i później cyklicznie blokady będą powstawały w województwach wielkopolskie, mazowieckie, to już powiedziałem, tylko że w mazowieckim będzie dwie. Dalej województwo podlaskie, województwo dolnośląskie, lubelskie i one będą powstawały cyklicznie co dwa dni. Cała akcja ma się zakończyć gwiaździstym marszem na Warszawę. Na razie nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie. Rolnicy liczą, że eskalacja nie nastąpi i premier Ewa Kopacz spotka się z protestującymi. Na rozmowy z ministrem Markiem Sawickim już nie czekają. Polski minister rolnictwa wydał wyrok na polskich rolników, dlatego że dzisiaj nie ma ani jednej gałęzi gospodarczej w rolnictwie, która by przynosiła jakikolwiek dochód. My apelujemy do kierowców, do społeczeństwa. Przepraszamy was. Jutro zablokowana będzie droga krajowa numer 2 w kierunku od Warszawy do Terespola. Krótka informacja sprzed chwili z politycznej sceny. Konwencja wyborcza PSL zatwierdziła Adama Jarubasa jako kandydata tej partii na prezydenta. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Droga S1 Bielsko-Biała w okolicach miejscowości Świętoszówka jest już przejezdna. Przed południem doszło tam do poważnego wypadku. Dachował rejsowy bus, którym jechało najprawdopodobniej 27 osób. 19 z nich trafiło do szpitala. Dwie z nich przetransportowano tam śmigłowcami pogotowia ratunkowego. Policja ustala teraz przyczyny dachowania autobusu, mówi nam Elwira Jurasz z Bielskiej Komendy Policji. Przestępstwem ustalonym wynika, że naciski na wierzchni kierowca utracił panowanie, wjechał do rowu, ten pojazd dachował. Natomiast dokładną odpowiedź na to, co się stało, da prowadzone postępowanie, prowadzone śledztwo. Wrak tego pojazdu również zostanie poddany oględzinom, szczegółowym oględzinom przez biegłych. 22 osoby w sumie podróżowały z tym autokarem, siedząc, plus kierowca, czyli 23, i z naszych ustaleń wynika, że 4 osoby jeszcze stały w tym autokarze. 4 podróżnych tuż po wypadku oddaliło się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do nich, by jak najszybciej zgłosiły się na policję. Zbyt duże koszty inwestycji i słabe perspektywy. Tak Chevron tłumaczy swoją decyzję. Amerykański koncern energetyczny ogłosił, że wycofuje się z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. To już 4. zagraniczna firma, która zdecydowała się na taki krok. Tomasz Chmal, ekspert do spraw energetycznych, w rozmowie z Trójką przyznaje, że to dla Polski strata, choć tej decyzji można się było spodziewać. Informacja o wycofaniu się Chevrona jest ważną informacją z punktu widzenia procesu poszukiwawczego, natomiast nie jest na pewno zaskoczeniem, bo wiele już firm dużych amerykańskich wyjechało z Polski. Chevron był jedną z niewielu dużych, która jeszcze miała nadzieję, wiarę w to, że coś można znaleźć. A czy to jest koniec? Raczej nie. To jest raczej kwestia trochę innego sposobu poszukiwania. Zdaniem eksperta teraz poszukiwaniem gazu łupkowego zajmą się nie giganci, ale mniejsze i bardziej innowacyjne firmy. Tak samo było w USA. W Polsce Chevron blisko współpracował ze spółką PGNiG. Firmy kooperowały m.in. w poszukiwaniach gazu na Roztoczu. Nie wiadomo, jak decyzja Amerykanów odbije się na planach polskiego koncernu gazowego.

Dziś będą nam towarzyszyły przeważnie zespoły wywodzące się z Dolnego Śląska, bo tam właśnie zawiodło nas tym razem poszukiwanie śladów przeszłości. Przed pierwszym nagraniem wypada mi Państwa przeprosić za jego akustyczną jakość. Codziennie rano musisz wstać, zmieni się, zacznij wszystko od początku. Zmieni się, znane ruchy, znane gesty. Zmieni się i dlatego chcę się spać. Lecz na pewno zmienisz się, lecz na pewno zmienisz się. Ty pomyślisz, że zobaczysz ją, że uśmiechniesz się, że znowu będziesz z nią. Zmienisz się, zmienisz się, zmienisz się. Masz na pamięć każdy swój dzień. Zmienisz się, nigdy się nie zagubisz. Zmienisz się, wszystko dla ciebie proste jest. Zmienisz się, nie przeszkadza ci żaden cień. Lecz na pewno zmienisz się, lecz na pewno zmienisz się. Pomyślisz, że zobaczysz ją, że uśmiechniesz się, że znowu będziesz z nią. Zmienisz się, zmienisz się, zmienisz się. Dlaczego jesteś wciąż poważny? Zmienisz się, chyba nigdy się nie śmiejesz. Zmienisz się, niczym cię nie można wzruszyć. Zmienisz się, nie bądź ciągle taki ważny. Lecz na pewno zmienisz się, lecz na pewno zmienisz się. Ty pomyślisz, że zobaczysz ją, że uśmiechniesz się, że znowu będziesz z nią. Lecz na pewno zmienisz się, lecz na pewno zmienisz się. Ty pomyślisz, że zobaczysz ją, że uśmiechniesz się, że znowu będziesz z nią. To był zespół Nastolatki z Wrocławia i piosenka Zmienisz się, amatorska kopia nieistniejącego już oryginału nagrania radiowego z roku 66, udostępniona nam przez wokalistę grupy Aleksandra Nawackiego. Tymczasem w nieodległej od Wrocławia Świdnicy odbywała się w zeszłym tygodniu wystawa zatytułowana Elektronika PRL-u. Zorganizowali ją już po raz drugi trzej młodzi pasjonaci. Zgromadzili oni w świdnickim ratuszu stare gramofony, magnetofony i odbiorniki radiowe. Podstawą tej części wystawy były kolekcje panów Pawła Szila i Tomasza Kruga oraz komputery. To przede wszystkim kolekcja pana Tomasza Marcinkowskiego. Ale to mało powiedziane, że te sprzęty zostały zgromadzone. One zostały odnowione i uruchomione. Widok działających urządzeń, mających niekiedy pół wieku, to magia. A że moi przewodnicy dosłownie kipieli wiedzą, wrażenia ze Świdnicy przedstawię Państwu w dwóch odcinkach audycji. Dziś część pierwsza wystawy, po której oprowadzać nas będzie pan Paweł Szil. Tę podróż w przeszłość zapoczątkuje dawno niesłyszany w polskim radiu sygnał kontrolny. Kanał lewy. Kanał prawy. To jest starsza część wystawy. Tutaj znajdują się sprzęty z tak zwanej klasy popularnej. Obowiązkowym, że tak powiem, gadżetem tej części jest gramofon Bambino. Jest to model WG-252 z roku 68. Odbiornik radiowy Preludium z dzierżoniowskiej Diory z roku 58. Odbiornik radiowy Ballada oraz Relax 2 również z dzierżoniowskiej Diory z roku 70. Popularne amplitunery serii Amator oraz Duet. Odbiorniki radiowe, tak zwane klocki dzierżoniowskie typu Contessa, Adam, Fagot, Śnieżnik, Taraban 3, Giewont, Śnieżka, Sudety. magnetofony szpulowe typu ZK w wersjach tranzystorowych i lampowych, magnetofony szpulowe typu ARIA oraz gramofony monofoniczne i stereofoniczne z różnych etapów produkcji zakładów radiowych Fonika w Łodzi. Jeśli chodzi o takie najciekawsze egzemplarze z tej części wystawy, to moim zdaniem jest odbiornik radiowy Fagot. Jest to pierwszy stołowy odbiornik w pełni tranzystorowy, wyprodukowany przez Dzierżoniowską Diorę. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z początku produkcji, z roku 1970. I jest to jeden ze 150 egzemplarzy w tym roku wyprodukowanych. Cała seria produkcji ruszyła dopiero od roku 1971. Wizualnie ten odbiornik jest bardzo podobny do odbiornika klawesyn, który z kolei był ostatnim odbiornikiem w pełni lampowym. To jest odbiornik, w którym widać jeszcze dawny zakres fal UKF od 66 do 75 MHz? Tak. Wszystkie odbiorniki produkowane w Polsce były przystosowane do tak zwanego niskiego UKF-u, obejmującego pasmo od 66 do 75 MHz. Dopiero po roku 90 wprowadzono podwójne pasmo, czyli 87,5-108 i 66,75. Wystarczyło wcisnąć odpowiedni klawisz i odbiornik automatycznie się przystosowywał. Natomiast warto dodać, że dużo odbiorników polskich było wykonywanych na eksport, również w tamtych czasach, przez co były fabrycznie przystosowane do odbierania obecnych stacji i nie ma z nimi większego problemu, jeśli chodzi o przestrojenie. I tutaj powiem, że chyba najłatwiejszym odbiornikiem, jeśli chodzi o przestrojenie, są odbiorniki typu Sudety i Śnieżka. Te odbiorniki bazują na tej samej płycie i przestrojenie polega na wymianie pojemności bodaj 5 kondensatorów, z czego jeden należy całkowicie wylutować, a 4 pozostałe zmniejszyć pojemność, z czego jeden kondensator wykorzystujemy z tych poprzednich, przenosząc go w inne miejsce. To wróćmy do Fagota jeszcze, ponieważ skoro to jest 70. rok, to jest dość wczesny etap nadawania UKF-u. Znaczy na UKF-ie od 8 lat dopiero nadaje Trójka i to jest tyle wtedy. Tak, tutaj w tej części ekspozycji znajduje się również odbiornik radiowy Atut, wyprodukowany przez zakłady radiowe imienia Kasprzaka w Warszawie. Ten odbiornik pochodzi z roku 1964 i on właśnie posiada już pasmo UKF-u. W momencie, gdy Kasprzak zrezygnował z produkcji Atuta, przekazał go do produkcji do Dzierżoniowskiej Diory. Diora zmodyfikowała troszeczkę ten odbiornik, tworząc model Atut 2. Atut 2 był pozbawiony z kolei UKF-u. Miał dołożone fale krótkie, którego Atut 1 nie posiada, ale również Atut 2 miał możliwość podłączenia magnetofonu i gramofonu. Tutaj mamy klawisze, które jak pamiętam z wczesnego dzieciństwa były szalenie modne. Radioodbiornik z klawiszami, od razu czuło się, że to jest nowoczesność. I tu mamy tak, UKF krótkie, średnie, długie, obok gr, czyli rozumiem gniazdo. Gramofon, tak. Gniazdo gramofonu. Tak. I coś, co nosi tutaj nazwę ARC. Co to jest? To jest automatyczna regulacja częstotliwości dla fal ultrakrótkich. Czyli żeby jak się włączało UKF i chciało wiedzieć na pewno, co przy nagrywaniu było istotne, że ta fala nie ucieknie, to właśnie wciskało się ARC. Tak, zgadza się. Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że Fagot ma rozbite strojenie osobno dla sekcji UKF-u i osobno dla fal długich, średnich i krótkich. Są dwie osobne gałki strojenia, czyli możemy sobie ustawić powiedzmy pierwszy program na falach długich i oprócz tego niezależnie jakąś inną stację, na przykład Trójkę na UKF-ie. I wystarczy tylko, że sobie przechodzimy przełącznikiem klawiszowym między pasmami i nie musimy od nowa wszystkiego stroić, tak jak w przypadku innych odbiorników. Tutaj są takie dwie wieże zestawione z tych radioodbiorników. U podstaw jednej jest Fagot, bo to olbrzymie, mimo że tam tranzystory w środku, tak? Ale to olbrzymie jednak radio. Widać, że obudowa była jeszcze projektowana na lampy chyba. Tak, to jest ta sama obudowa, która była wykorzystana w odbiornikach klawesyn. Oprócz tego ta sama obudowa była wykorzystana w odbiorniku Diana Stereo. To był odbiornik stereofoniczny tranzystorowy z zewnętrznymi kolumnami głośnikowymi. Jak również ta obudowa, z tym, że tu nie mam stuprocentowej pewności, była chyba wykorzystywana przy pierwszym zestawie wieżowym składającym się osobno z tunera, osobno ze wzmacniacza lampowego, tunera zresztą też lampowego, i to się nazywało DSL-201. To był drugi już dziś dolnośląski zespół, Romuald i Roman w nagraniu Talizmany z roku 70. Słuchając pana Pawła Szila, pomyślałem sobie, że paliwem dzisiejszego wehikułu jest pasja. Nim znowu oddam mu głos, posłuchajmy jeszcze wrocławskiej grupy Nurt w piosence Będziesz panią w moim piekle z roku 72. Często usta. będziesz panią w moim pieple czarnym, tak jak ziemia, gdzie się miłość chyłkiem przechnie czasem na kształt cienia. Lecz gdy pójdziemy w słońce przytuleni, uwierzę w to, że bywa raj na ziemi. Dzisiaj w audycji same wehikułowe premiery. Teraz wracamy do Świdnicy i stajemy z naszym przewodnikiem, panem Pawłem Schillem, nad czymś, co w pierwszej chwili wygląda jak gramofon Bambino, a jednak nim nie jest. To jest gramofon dosyć podobny do Bambina, z tego względu, że posiada ten sam mechanizm co Bambino, z tym, że to jest gramofon typu DEC, czyli wymaga podłączenia pod zewnętrzny wzmacniacz bądź odbiornik radiowy. W tym przypadku jest on podłączony do odbiornika Relax 2. Odbiornik jest lampowy. Pochodzi z roku 1970, gramofon pochodzi z roku 1963. Nawet możemy za chwileczkę pokazać, jak taki gramofon odtwarza pocztówkę dźwiękową. Bo jest też, widzę, pocztówka dźwiękowa. Tak, to jest pocztówka dźwiękowa. Na zdjęciu jest przedstawiona ulica Krakowska w Opolu. Na pocztówce dźwiękowej, na tej konkretnej, znajduje się jeden utwór w wykonaniu pani Urszuli Sipińskiej. I z tym utworem w ogóle jest związana pewna historia, o której powiem za chwilkę. Na razie spróbujmy posłuchać, tak. jak brzmi naprawdę dźwięk z pocztówki dźwiękowej. Historia tego utworu jest taka, że w latach 70., ale i w latach 80. do większości stereofonicznych magnetofonów, obojętnie czy kasetowych, czy szpulowych, była dodawana tak zwana taśma demonstracyjna bądź kaseta demonstracyjna. Zakłady radiowe Diora w Dzierżoniowie oraz zakłady radiowe Kasprzaka w Warszawie wykorzystały wersję instrumentalną refrenu z tej piosenki jako sam wstęp do tej właśnie taśmy bądź kasety demonstracyjnej. Ale to też nie we wszystkich wersjach. Na pewno w Diorze to było wykorzystywane, natomiast Kasprzak miał kilkanaście różnych wersji tej taśmy testowej i tam różne były wstępy, między innymi właśnie instrumentalny refren, który zaraz będę również mógł zaprezentować z kasety demonstracyjnej Diory. Ten dźwięk pływa, ponieważ kaseta jest już stara, rozumiem? Kaseta jest stara, poza tym kilka tygodni temu ja tą kasetę włożyłem do magnetofonu, który naprawiałem i pech chciał, że mi po prostu wciągnęło tą kasetę i no, taśma była dosłownie zmielona i ja ją później pęsetą zacząłem wyciągać z tego mechanizmu i po prostu no, zniszczyła się troszeczkę. Troszeczkę żałuję w tej chwili, że mi się tak akurat na tej konkretnej kasecie. Żałuję, że nie wstawiłem po prostu wtedy innej, no ale no niestety, wypadki chodzą po ludziach. Ze wspomnień posiadacza magnetofonu kasetowego, za chwilę pewnie do kasetowców też przejdziemy, powiem, że to się zdarzało raz na, chyba przeciętnie raz na 3 miesiące z jakąś kasetą tak się działo. No tak, zdarzały się takie rzeczy. Z tego, co mnie wiadomo, najczęściej wciągały się kasety C120, Te kasety miały na każdej stronie możliwość zapisania 60 minut audycji. Wciągały się z tego względu, że taśma była wyjątkowo cienka, z racji tego, że aż tyle było tej taśmy wciśniętej do tej obudowy kasety. Chociaż zdarzało się, że na przykład i 60-tki się wciągały. Zazwyczaj problemem powodującym to wciągnięcie była awaria mechaniki magnetofonu. Wystarczyło, że po prostu na przykład coś było zabrudzone, ta rolka dociskowa tam nie do końca przylegała, nie zwijało tej taśmy, to się tam zaczęło gromadzić w tym mechanizmie. No i siłą rzeczy musiało to zostać wciągnięte. Pamiętam taką sytuację, to akurat w przypadku magnetofonu szpulowego. Zerwał się pasek napędzający ten talerzyk odbierający i w pewnym momencie zaczęło właśnie wciągać tą taśmę. Ja się strasznie wtedy przestraszyłem, bo byłem wtedy mały. Tą taśmę wciągnęło do środka i ten magnetofon taki z tą wciągniętą taśmą został na wiele lat odstawiony. Dopiero po kilkudziesięciu latach ja wziąłem ten magnetofon, rozebrałem i krok po kroku zacząłem tą taśmę wyciągać. No, troszeczkę się wtedy też zniszczyła ta taśma, ale dużo się udało z niej uratować. Wróćmy na chwilę jeszcze do tych gramofonów Bambino i do tego deka takiego Bambino podobnego, ponieważ na główce, na końcu ramienia, tam gdzie jest igła, na górze są takie dwa przyciski, jeden zielony, drugi czerwony. Powiedzmy, co to było? To było, te klawisze służyły do zmieniania igły. Wkładka w tych gramofonach, był to model wkładki UK3 lub UK8, z tym, że te wkładki się różniły końcówkami igieł. W przypadku wkładek UK3, igła czerwona była to igła do odtwarzania płyt drobnorowkowych, czyli normalnych płyt długogrających, singli oraz pocztówek. Natomiast igła zielona była to igła do płyt tak zwanych normalnorowkowych, czyli płyt szelakowych, nagranych z prędkością 78 obrotów na minutę. W przypadku wkładki UK8 obie igły zostały wmontowane takie same i one odpowiadały kolorowi czerwonemu. I igła czerwona, jak się powiedzmy zużyła, wystarczyło przełączyć na zieloną i tą jedną wkładkę można było w dalszym ciągu eksploatować. Te wkładki miały taką wadę, że nie miały wymiennych igieł. To był jeden zespół i jak się po prostu igła zużyła, należało całą wkładkę wymontować i wymienić na nową. Pierwsze wymienne igły pojawiły się dopiero w przypadku wkładek UK9 i UF50. Te wkładki zostały wprowadzone w połowie lat 70. Wkładka UK9 była wkładką monofoniczną. Natomiast wkładka UF50 była wkładką stereofoniczną, zbudowaną w oparciu o wkładkę T25 marki Telefunken. Mam nadzieję, że i Państwu te fragmenty piosenki jednej z pocztówki dźwiękowej i z taśmy demonstracyjnej narobiły smaku, żeby posłuchać całości. Oto więc Gdzie nie ma nas Urszuli Chipińskiej, z tym, że w nieco innej wersji nagranej na płycie piosenkarki Zabaw się w mój świat z roku 1973. Wszystkich gwiazd. Tam się spotkamy, gdzie nie ma nas. gwiazdy dalej są niż porty, a przestrzeń głębsza jest od morza. Gdy przyjdzie pora na odloty, tłok nagle zrobi się w przestworzach. W dzisiejszych fragmentach przeglądu wydarzeń tygodnia z 1 lutego 1969 roku dominuje lęk przed wojną z oddechem w postaci sukcesu w skokach narciarskich. W NRF w Grafenwöhr, o 50 km od granicy czechosłowackiej, rozpoczęły się wielkie manewry armii amerykańskiej. Bierze w nich udział 3000 czołgów, 1500 wojskowych pojazdów, specjalne, przerzucone mostem powietrznym z USA jednostki i samoloty typu Phantom. Ćwiczenie obejmuje pozorowany atak atomowy z użyciem atomowej zapory. Jednym z obserwatorów jest boński minister obrony Gerhard Schröder. Oto, co mówi na ten temat komentator moskiewskiego radia. Oni nie skrywają, że te manewry zadumane jak jawne wojenne demonstracje. W Bonn nie ukrywa się, że manewry te pomyślane są jako jawna demonstracja wojenna. Nieprzypadkowo wybrano ten teren manewrów. Miejscowi obserwatorzy wojskowi podkreślają, że poligon Grafenwöhr położony jest tylko 50 km od granicy czechosłowackiej. Jeśli więc wziąć pod uwagę, że w NRF nie ustają złowróżebne ataki pod adresem Czechosłowacji i że z NRF kierowana jest działalność wszelkiego rodzaju sił antysocjalistycznych, to prowokacyjny charakter tych manewrów stanie się zupełnie jasny. Napięcie na Bliskim Wschodzie, które mogłoby się wydawać, że osiągnęło już punkt kulminacyjny, z winy Izraela wzrasta każdego dnia. Oto jeden z codziennych komunikatów z tego rejonu. Irackie radio nadało oficjalny komunikat, że 7 izraelskich samolotów zaatakowało dziś pozycję wojsk irackich w Jordanii. Radio Bagdad podało, że jeden samolot został strącony. Tego samego dnia radio Amman doniosło o dwukrotnych atakach lotnictwa izraelskiego na jordańskie pozycje. Światowa opinia coraz bardziej zdecydowanie domaga się podjęcia nieodzownych kroków dla rozładowania napięcia w tym rejonie. Z aprobatą przyjęto propozycję Francji, aby 4 wielkie mocarstwa podjęły wspólną akcję w tym kierunku w ramach ONZ. Propozycję tę poparł Związek Radziecki. Wielka Brytania jest także przychylnie nastawiona. Oczekuje się odpowiedzi Waszyngtonu. Nasza zimowa stolica Zakopane nie zawodzi. Nawet gdy nie ma śniegu, to się go oczywiście czasem dowiezie. Ale w tym roku na szczęście w czasie finałowego konkursu skoków narciarskich o Puchar Przyjaźni śniegu było pod dostatkiem i szczęścia również. Na rozbiegu nasz znakomity zawodnik Tadeusz Pawlusiak. Bardzo sympatyczny chłopak. Taki spokojny, skromny. Nigdy go nie widać, nigdy o nim nie słychać. Cudowny skok, cudowny skok. Nie można mu absolutnie nic zarzucić. To jest skok na punkty 18,5 za styl. Bardzo wysokie noty pewnie dostaną. Pawlusiak chyba wychodzi z tym skokiem na prowadzenie. Ogromna niespodzianka. Konkurs trzech skoczni, Szczyrku, Wisły i Zakopanego zakończył się naszym podwójnym zwycięstwem i zespołowym, i indywidualnym. Wiadomości sprzed lat. Jakby blakły film, wielkie drzewa, kwiaty na łące, żółty słońca pył. Ale lajda w białej sukience z przezroczystej mgły. Ach, gdzie te dni? Ach, gdzie te dni? To był zespół urodzonego co prawda we Lwowie, ale potem mieszkającego długo we Wrocławiu Aleksandra Nowackiego, zespół Homo Homini i wspomnienie o Adelaidzie z roku 1974. A w Świdnicy pan Paweł Schill czeka na nas z całym zestawem magnetofonów. Zaczniemy od magnetofonu Tonette, ponieważ to jest najstarszy model. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z roku 1967. Jest to w pełni polski magnetofon, chociaż pojawia się przekonanie, że to jest magnetofon produkcji czeskiej, składany u nas na licencji, co jest akurat przekonaniem błędnym. To jest w pełni polski magnetofon. Mimo francuskiej nazwy wyraźnie. Tak, tu chodziło akurat o nazwę fletu, dlatego ten magnetofon taką nazwę otrzymał. To jest magnetofon dwuprędkościowy. Posiada dwie prędkości, 9,5 cm na sekundę oraz 4,75 cm na sekundę. Prędkość 9,5 to była chyba taka najbardziej popularna prędkość we wszystkich magnetofonach. Jest taka zasada, im wyższa prędkość, tym lepsza jakość zapisu. Ciekawa jest tutaj blokada przed skasowaniem zapisu. Żeby uruchomić zapis, należało najpierw przytrzymać jednym palcem klawisz stop i dopiero później wcisnąć klawisz nagrywania, bo inaczej, jeśli nie przytrzymamy, klawisz nagrywania po prostu jest zablokowany i nie da się go wcisnąć. Dla zapominalskich bardzo to było cenne. Tak, bardzo fajny patent. Dalej mamy magnetofony dwuścieżkowe serii ZK, model ZK120 oraz ZK120T. ZK120 jest modelem lampowym, 120T jest modelem tranzystorowym. Poza tym niczym się kompletnie nie różnią. Te magnetofony powstały w oparciu o licencję niemieckiej firmy Grundig. Zresztą wszystkie magnetofony typu ZK pochodzą od niemieckiego Grundiga. Te magnetofony z serii 120-120T są magnetofonami dwuścieżkowymi, czyli tylko każdą stronę możemy zapisać jeden raz. Natomiast magnetofony z serii ZK-140-140T są magnetofonami czterościeżkowymi i tutaj możemy każdą stronę taśmy zapisać jakby dwa razy. Po zapisaniu jednej strony obracamy szpulę, zapisujemy. Później ponownie możemy obrócić tę szpulę, tak jak było w przypadku magnetofonu dwuścieżkowego, już dalej nie możemy nagrywać. Tu wystarczyło wcisnąć klawisz ścieżek 3-4 i od nowa możemy przystąpić do zapisu, przez co mamy cztery ścieżki i na bazie właśnie czterech ścieżek powstały magnetofony stereofoniczne. I takim właśnie przypadkiem jest magnetofon ZK-146. Co prawda posiada wbudowany własny tylko jeden głośnik, ale po podłączeniu dwóch zewnętrznych kolumn głośnikowych mamy w pełni odczyt i zapis stereofoniczny. Tu jeszcze powiem taką rzecz. Magnetofon ZK-140T był na tyle popularny, że był produkowany przez niemal 30 lat. Mamy tutaj model ZK-140T produkowany przez zakłady mechaniki precyzyjnej Unitra Magmor w Gdańsku. Na tych magnetofonach nawet po wielu latach możemy uzyskać bardzo dobry zapis. Tu mam właśnie na tym magmorowskim ZK-140T mam nagraną taśmę, którą nagrywałem bodaj 2 lata temu w Sylwestra. Pozostały nam kasetowce. Pozostały magnetofony kasetowe. Tutaj mamy przykład magnetofonów reporterskich B303, powstały w wyniku ewolucji magnetofonu MK125 oraz magnetofon MK250. To były magnetofony popularne wśród dziennikarzy z racji małych rozmiarów. Ten MK250 na długość prawie dwie dłonie, na szerokość mniej więcej dłoń. Dzisiaj się by nie powiedziało o tym sprzęcie, że jest mały. Ja uważam, że to jest jeden z mniejszych modeli, ponieważ MK125, B303 są dosyć duże. I one ciężkie były, to tak jak pamiętam bardzo. No tak, były dosyć ciężkie. No, ten jest bez baterii, więc jest o wiele lżejszy. Do niektórych modeli był dołączony taki jakby futerał ze Skyu z paskiem do zawieszenia na ramię. I w przypadku modeli B303 i MK125 było ciekawe rozwiązanie. Mechanika tych magnetofonów była sterowana z mikrofonu. Na mikrofonie znajdował się przełącznik, po przesunięciu którego uruchamiał się magnetofon albo się wyłączał. Przez co właśnie te magnetofony dostały przydomek magnetofonów reporterskich. W przypadku MK250 już tego wynalazku nie ma. Tutaj operator musiał sobie po prostu włączyć zapis i ewentualnie klawiszem pauzy sobie tam operować. Tu widzę taki magnetofon, który pojawił się, jeśli dobrze pamiętam, w drugiej połowie lat 70. Jeśli Państwo pamiętają zdjęcia z koncertu w Jarocinie, wczesny Jarocin, początek lat 80., to masa ludzi trzyma właśnie takie magnetofony w ręku, moim zdaniem. Tak, to jest magnetofon MK-232P, ten konkretny egzemplarz. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z roku 1990, czyli sama końcówka produkcji. Mamy również model z mniej więcej z połowy produkcji z lat 80. Był to bardzo popularny prezent komunijny w tamtych czasach. Obok radiomagnetofonu Wilga obowiązkowo się dostawało właśnie MK-232 oraz zegarek z melodyjkami, mniej więcej taki, jak ja właśnie w tej chwili posiadam. Tutaj mamy również, jeśli chodzi o kasetowce, popularny radiomagnetofon stereofoniczny o nazwie Hania. Ta konkretna Hania jest przestrojona, tylko nie wiem, czy uda nam się jakąś audycję tutaj odebrać, ponieważ stoi w takim miejscu, gdzie ściany są grube i po prostu ten sygnał nie jest zbyt dobry. Ta szyja, nie szyja, lecz właśnie mamy program trzeci. Ten konkretny egzemplarz jest przestrojony. I do tej Hani również jest dołączona kaseta demonstracyjna z programem stereofonicznym. Nawet możemy włączyć. Sprawdzić i wyregulować radiomagnetofon. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Pierwsza część testu jest przeznaczona do identyfikacji kanałów. Sygnał zapowiedziany jako zapisany w lewym kanale powinien być słyszany w lewym głośniku, a sygnał zapisany w prawym kanale w prawym głośniku. Jeśli byłoby inaczej, to w przypadku podłączenia głośników zewnętrznych należy zamienić miejscami wtyczki kabli głośnikowych włożone do gniazdek w radiomagnetofonie. Kanał lewy. Kanał prawy. No to żegnamy się tymczasem ze świdnickimi pasjonatami. Za dzisiejsze oprowadzanie po wystawie dziękuję Pawłowi Szilowi. A za tydzień będą 40-letnie urządzenia Hi-Fi. Komputery niekiedy sprzed 30 lat. No i będą o nich mówić Tomasz Krug i Tomasz Marcinkowski. Ja zaś zostawiam Państwa z wrocławskimi muzykami, m.in. zespołu Nurt, do których dołączył John Porter świeżo po opuszczeniu grupy Manam i tak powstał Porter Band. Piosenka Live, lato 80 roku, w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym, kłania się Państwu Jerzy Sosnowski.